כל הכוכבים את המון, את הסהר הטב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. את כל הכוכבים את המון, את הסהר הטב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור, אין אור, אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחגור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחגור, מצפון ועד תימן שחור מצפון ועד תימן יזרח האור.